ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w GetInLeasing. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy. Już w trzy dni. Tak, drogie panie. Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 maja, na zegarach 15. Anna Zaleśna-Sewera. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Koniec rozprawy Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wieku emerytalnego. Jeszcze dziś sędziowie ogłoszą, czy emerytalna rewolucja rządu jest zgodna z ustawą zasadniczą. Proces przeciwko nauczycielce, która ma dziecko ze swoim uczniem, za zamkniętymi drzwiami. Jawność rozprawy została w całości wyłączona. Sąd tłumaczy to dobrem gimnazjalistę. Za chwilę u nas także o awanturze w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Za półtorej godziny poznamy werdykt Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. Sędziowie zakończyli dwudniową rozprawę. Zmiany wydłużające wiek emerytalny zaskarżyły Solidarność, OPZZ oraz grupa posłów PiS. Według nich są one niezgodne z konstytucją. Przekonuje o tym po raz kolejny prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Istotnym argumentem jest ochrona praw nabytych. To nie jest tak, że ten podwyższony wiek emerytalny ma dotyczyć ludzi, którzy dopiero teraz idą do pracy. On ma dotyczyć także tych, którzy od dziesiątek lat już pracują. Zgodnie z nowelizacją z 2012 roku kobiety i mężczyźni będą mogli przejść na emeryturę po ukończeniu 67 lat. Wcześniej było to odpowiednio 60 i 65 lat. Wiek emerytalny jest stopniowo podnoszony co kwartał o miesiąc. Mężczyźni będą pracować do 67 roku życia w 2020 roku. Roku, a kobiety w 2040. Proces przeciwko nauczycielce z Kalisza, która ma dziecko z gimnazjalistą, będzie niejawny. Taka jest decyzja kaliskiego sądu. Sędzia Michał Włodarczyk tłumaczy, że chodzi tu przede wszystkim o dobro pokrzywdzonego, kilkunastoletniego Patryka. Jawność rozprawy mogłaby naruszać ważny interes prywatny, w szczególności przemawia za tym dobro małoletniego pokrzywdzonego. Jawność rozprawy została w całości wyłączona. O związku nauczycielki z uczniem zrobiło się głośno w październiku ubiegłego roku. Zarówno kobieta, jak i 14-letni chłopak przyznali się do współżycia. Badania DNA potwierdziły, że Patryk jest ojcem dziecka nauczycielki. A podczas śledztwa biegli psychiatrzy stwierdzili, że kobieta ze względu na chorobę bliskiej osoby miała w nieznacznym stopniu ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem. Teraz grozi jej do 12 lat więzienia. Awantura w Katowicach. Zdesperowana biznesmenka zakłóca obrady Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Kobieta wyszła na scenę, gościom, politykom i ekspertom zaczęła zadawać niewygodne pytania. Kobieta podaje się za mieszkankę Śląska i samotnie wychowującą dzieci matkę. Na miejscu jest nasz wysłannik Paweł Sołtys. Do incydentu doszło pod sam koniec dyskusji na temat dziesięciolecia obecności Polski w Unii. Gdy przyszedł czas na zadawanie pytań z sali, Paulina Danielewska, bo tak przedstawiła się kobieta, wyszła na scenę, podeszła do mównicy i zaczęła skarżyć się na złą sytuację małych przedsiębiorców, brak dostępu do kredytów oraz niedożywienie dzieci. Na jej zarzuty próbował odpowiadać wicepremier Janusz Piechociński, ale kobieta była nieustępliwa. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie, mogę? Ale ja jeszcze i mówił o tym bardzo wyraźnie w swoim głosie, ja jeszcze ale nie skończyłam. Chciałam się zapytać. Gdy ochroniarze próbowali ściągnąć kobietę ze sceny, interweniował moderujący dyskusję europoseł Jerzy Buzek. Proszę zostawić panią. Pani ma prawo tu przebywać. Zdesperowana uczestniczka kongresu mówi Trójce, że niedawno wróciła z Wielkiej Brytanii i próbowała założyć biznes w Polsce. Niestety bez sukcesów. Nie mam dostępu ani do kredytu, ani do dobrego prawa. Nie ma żadnego dialogu z ludźmi, bo widzi się tylko duże firmy, nie widzi się potencjału w ludziach. Kobieta żaliła się też na nieuczciwość banków i zły system edukacyjny. Pani przedstawiła swoją opinię, na pewno w imieniu setek tysięcy obywateli naszego kraju. kraju, którzy nie skorzystali z dobrodziejstw transformacji. Z Europejskiego Kongresu Gospodarczego Paweł Sołtys. 3 czerwca prezydent wręczy przywódcy krymskich Tatarów Nagrodę Solidarności. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że to wyróżnienie wsparte kwotą 1 000 000 euro trafi do Mustafy Dżemilewa. Szef resortu Radosław Sikorski podkreśla, że parlamentarzysta Rady Najwyższej Ukrainy jest znany z działań na rzecz praw obywatelskich. Pan Dżemilew dawał świadectwo swoich demokratycznych przekonań jeszcze w czasach radzieckich, kiedy był dysydentem i spędził około 10 lat w sowieckich łagrach. Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich dodaje, że wtedy dla Dżemilewa jednym z impulsów do działania była decyzja Stalina z początku lat 60. o deportacji krymskich Tatarów do Azji Centralnej. On się włączył jako jeden z pierwszych w walkę o prawo powrotu głównie do ojczyzny. Był też jednym z głównych dysydentów walczących o prawa człowieka w Związku Radzieckim. A teraz Mustafa Dżemilew sprzeciwia się aneksji Krymu przez Rosję. Finansowa nagroda dla polityka jest podzielona na 3 części. 250 tysięcy euro otrzyma laureat, 700 tysięcy zostanie przeznaczone na cele pomocowe, które wskaże nagrodzony. 50 tysięcy euro lider krymskich Tatarów wyda na podróż po Polsce. Ma ponad 240 metrów długości, pochodzi z Japonii. Wycieczkowiec Asuka 2 zawinął do portu w Gdyni i tym samym otworzył sezon wycieczkowców. Jestem pod wrażeniem tego wycieczkowca. Prawdopodobnie jest to jeden troszeczkę ze starszych, bo holownik pomagał mu tył do nabrzeża zacumować. Podobają mi się napisy po japońsku. Zawsze robią wrażenie, bo są piękne statki, tyle że rzadkie, coraz rzadziej przypływają jakoś do nas. Ciekawostka, bo po raz pierwszy, że tak powiem, z tak dalekiego kraju, bo to jednak japoński. W tym sezonie Gdynię odwiedzi ponad 50 wycieczkowców, a w czerwcu pojawi się m.in. najdłuższy statek pasażerski, jaki kiedykolwiek zacumował w polskim porcie. Nazywa się Celebrity Elite i ma ponad 300 metrów długości. To był Serwis Trójki. W nocy bez opadów jedynie na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze możliwy deszcz, a na Podlasiu i w Kujawsko-Pomorskiem od 8 do 11 stopni. Jutro sporo chmur, rozpogodzenia głównie na zachodzie i to na początku dnia. Okresami opady deszczu, po południu także burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru, słynna skała aborygenów, dziedzictwo Australii, wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w 3 dni. Tak, drogie panie, Flexitol to 3 dni do zdrowych, pięknych stóp, dostępny tylko w aptekach. Niech ma kuszące kształty. Piękne proporcje. Liczy się też wnętrze. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to ma Peugeot 208 w limitowanej serii Style. Przyciąga wzrok piękną sylwetką, a potem zachwyca bogatym wnętrzem z multimedialnym ekranem dotykowym, skórzaną kierownicą oraz klimatyzacją. Do tego bezpieczeństwo zapewniają system ESP i 6 poduszek powietrznych. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na Peugeot.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skiteam, oferujących rowery marki Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henry Cytner. W poniedziałek zainaugurowaliśmy naszą 44. akcję konkursową i już jest pierwszy odzew. Jacek z Ostródy pisze: będę wytrwały. Startowałem już 3 razy w konkursie i skończyło się na 1 wyróżnieniu, a ja walczę o główną nagrodę. W tym roku znów spróbuję. Brawo! Powtarzałem to wielokrotnie, że nie ma się co zrażać, jeśli się i nie zostanie laureatem. Często wygrywali ci, którzy startowali 3 czy 4 razy. Konkursowa wierność się opłaciła. W tym roku oczekuje was kolejna super nagroda. Rajd kolarski po Ibizie, poprzedzony wyprawami po Karkonoszach i Górach Izerskich. Eugeniusz Zielenkiewicz zaplanował naprawdę ciekawe trasy. Zwycięzcą konkursu może zostać każdy z naszych słuchaczy, który nie przekroczył 19 lat, a więc głównie uczniowie. Trzeba tylko zorganizować wycieczkę kolarską i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Jury oceni te prace i wybierze zwycięzców. Sprawozdania można przysyłać już teraz, choć w tytule akcji są wakacje. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Tak jak obiecałem, będziemy podpowiadać, dokąd warto się wybrać. Dziś pierwsza podpowiedź. Obok mnie Grażyna Orłowska. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Chciałabym polecić województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ tam zostanie wkrótce już oficjalnie oddana wiślana trasa rowerowa, która biegnie po obu stronach Wisły, więc można się przemieszczać z jednej strony na drugą. I ciekawe miejsca. I ta prawobrzeżna część, to wybrałam takie ciekawe miejsca, które zachwycają właśnie pięknymi widokami, bo wiadomo, że no, nad Wisłą leży Toruń, Grudziądz, również Włocławek, ale właśnie te małe miejscowości, które pozwalają jechać rowerem bezpiecznie, chociaż czasami przez piach, ale wejść na koronę wału i podziwiać piękne widoki, mieć kontakt z przyrodą i jeszcze coś ciekawego zobaczyć. I właśnie za Włocławkiem po prawej stronie jest taka wieś Bobrowniki, w której są ruiny zamku nad samą Wisłą, więc bardzo ciekawe miejsce, również związane z historią, powrotem wojsk króla Władysława Jagieły spod Grunwaldu, gdzie te wojska stacjonowały i czekały na wybudowanie mostu łyżwowego przez Wisłę. Jadąc na północ, już powyżej Bydgoszczy, między Bydgoszczą a Oświeciem z kolei mamy Dolinę Dolnej Wisły, gdzie bardzo dużo zachowanych, ciekawych budowli wiejskich, budynków pomenonickich i no, urzeka zupełnie taka chałupa pomenonicka z pięknym sadem w Chrystkowie. No, o tej porze roku, kiedy w sadzie kwitną jabłonie, to jest piękny widok. Również w okolicznych wioskach można spotkać cmentarze pomenonickie i dawne chałupy, takie z charakterystyczną wystawką, budownictwo mennonickie z pięknymi kolumnami drewnianymi. Także zapraszam na te trasy. Nie ma jeszcze tłoku, piękna pogoda, nic tylko ruszać. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skiteam, oferujących rowery marki Cube. Autopromocja. Radio Luksemburg. W latach 60. i 70. nasze muzyczne okno na świat. To w tym radiu po raz pierwszy wielu z nas usłyszało o Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Deep Purple. Z łezką w oku zapraszamy na koncert przebojów Radia Luksemburg. Wystąpią Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz i Mieczysław Szcześniak. Do usłyszenia dziś o 18:00. Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Sponsorem koncertu jest PZU, właściciel portalu pzuzdrowie.pl. Sponsorem koncertu jest ArcelorMittal Poland, największy producent stali w Polsce. Autopromocja. Prawie 13 minut po 15. W tonacji Trójki. Iwanka Kuneva, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Dzisiaj mało czasu, musimy skończyć 3 minuty przed 16. Zaczynajmy więc. Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos. (Risa) en la vida conocí mujer igual a la flaca coral negro de La Habana, tremendísima plata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche va a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día. Enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca. Tyle słońca pojawiło się, gdy rozpakowałem dzisiaj rano tę płytę. Ona się wczoraj ukazała. Carlos Santana, oczywiście, wiem, że państwo rozpoznali. Album się nazywa Corazon. I pomyślałem, nic z tego, co wczoraj ułożyłem na początek audycji, nie nada się. Musi być Carlos Santana. No po prostu śliczna, słoneczna, całkiem już letnia płyta. O paru koncertach prawdopodobnie chcieliby państwo, żebym poopowiadał. Dobrze, ale będę robił to bardzo krótko. Najbliższą niedzielę w Progresji wystąpi zespół Cripple Black Phoenix. Nie wiem, czy państwo go kojarzą, czy państwo go znają, ale proszę posłuchać, bo ta muzyka na pewno państwa zachęci do obejrzenia grupy na żywo. I long to thrash out, to tear down, to destroy and annihilate, to ravage, wreak havoc and plunder. Crippled Black Phoenix. Na dwóch koncertach będą w Polsce. W najbliższą sobotę w Gdańsku w klubie B90 i nazajutrz w Warszawie w Progresji. No nie wiem, czy spotkamy się, bo ja będę tu z Państwem wieczorem w niedzielę. Przy okazji, tak, wiem, Państwo już mnie wypytują, kiedy ciąg dalszej opowieści Tori Amos. W niedzielę artystka opowiadała Państwu sporo o sobie, o swojej nowej płycie, o tym, co się działo. Drobny fragment z tej opowieści prosili Państwo, żebym powtórzył dziś. Nie wszyscy mieli okazję w niedzielę słuchać. Trudno wybrać, bo to było 15 minut monologu, no ale spróbuję. Był taki moment, w którym Tori opowiadała, ile się działo w jej życiu i że dopiero wyszli ze studia i mastering płyty dopiero się zakończył. Nie jest pewna, czy już ma do tej nowej płyty, ona ukazuje się w poniedziałek, wtorek, czy ona ma do tych utworów dystans. I powiedziała, że wiele się działo w jej życiu i w tym między innymi plejada znakomitych muzyków i ten polski kwartet, na którego mówiła Fab Four, tak jak powszechnie mówiono na zespół The Beatles, The Fabulous Four. I powiedziała tak: ich zaangażowanie, miłość do instrumentów, wewnętrzna dyscyplina sprawiły, że musiałam się wspiąć na wyżyny. Seeing their dedication to their instruments and how their discipline is there, I had to step up to the plate to play with those guys. Musiałam dać z siebie wszystko i często myślałam, różnimy się wiekiem. Mogłabym być ich matką, ale okazało się, że gdy pracujemy, nie ma żadnej hierarchii starszeństwa. W trasie przedziwne rzeczy mogą się wydarzyć, ale tu nie było nawet czasu, by cokolwiek ustalić, a co dopiero spokojnie, nawet o niczym ważnym, porozmawiać. Nuts. It was nuts. So it's not like there was a lot of time to just sit down and have chats and that kind of thing. Natomiast gdy wychodziliśmy na scenę, wszystko działało idealnie. It was as if, nie wiem, jakich słów użyć. Oh, I don't know. The czułam, ages, jak stulecia muzyki wdzierają się w moje DNA saying, wake up. I mówią, obudź się. Step. Pora się sprężyć. Do you understand what's happening? Jest takie określenie. And so my brain, masterclass, klasa mistrzowska. Więc granie z polskim kwartetem to był popis klasy mistrzowskiej. I chociaż są młodsi ode mnie, mniej doświadczeni, to ja musiałam pilnować, żeby nie zostać w tyle. I powiedziała, poszerzało się wtedy, w czasie tej trasy koncertowej, poszerzało się pole widzenia, powstawały pomysły, nawet całe utwory. So expansion was happening. Songs were being written during that time. Niedawno zdałem sobie sprawę, że to one jako jedyne miały w tym zamęcie swoją prywatną dźwiękową przestrzeń. I've said to some of the journalists that there was a secret sonic selfie, you know, happening, that the song started to become the only place that was private. Bo całą resztę dzieliłam ze wszystkimi. Everything with everybody. Musiałam. I had to. W samym Teatrze Narodowym są setki osób. There are hundreds of them, it's an army. To cała armia. Na obcym statku, wspólnym autobusem z polskim kwartetem, w warunkach, w których trudno jest zachować poczucie intymności, a jednak trzeba je uszanować. Powstała wtedy wspaniała bliskość między aktorami, między muzykami. All the musicians and all the projects. No i wszystkimi projektami. So I'm talking your ear off, and I'm sorry ja tak about that. Gadam i gadam, bo nie doświadczyłam czegoś podobnego like nigdy wcześniej. Ale tak naprawdę to chcę powiedzieć, że to właśnie w Polsce, w końcówce trasy Abnormally Attracted to Sin, zdałam sobie sprawę, jakiej płyty rzeczywiście potrzebuję. Ułożyłam przemówienie do moich mózgów. Melduję, że posłusznie skończyłam realizację bardzo trudnego zadania, które postawiłyście przede mną, i to bez specjalnej pomocy. No dobrze. Wspierali mnie Matt Chamberlain, perkusista i basista John Evans. Ale teraz słuchajcie, moje drogie muzy. Pora stworzyć coś zupełnie innego. I pomożecie mi nagrać normalną płytę. No i ta normalna płyta w poniedziałek, wtorek już będzie z nami. Mówię poniedziałek, wtorek, ponieważ ona różnie w różnych krajach się ukazuje. Liczmy na to, że, bo potrzebne nam będą do drugiej części rozmowy już dwa pełne utwory. To najmniej kwadrans z artystką i zapraszam w najbliższą niedzielę późnym wieczorem tu do trójki. No a na zegarze w 17:30. Właściwie mogę powiedzieć co do jednej sekundy. Tydzień temu nie pomieścił się ten utwór, ale nie darowali mi państwo. Prawie biliśmy razem rekord Guinnessa, no i teraz Robert Plant musi zaśpiewać. Hey Joe, where are you going with that money in your hand? Hey Joe, where are you going with that money in your hand? I'm going downtown, buy me a blue steel 44. Going downtown, buy me a blue steel 44. Hey Joe, we call that gun in your hand. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Baby, she's been running with another man. I'm gonna find my woman. She's been running with another man. Oh. Hey Joe, I heard you shot your lady down. Said. Yes, I did. We'll be right back. Where you gonna run to now? Hey Joe, where you gonna run to now? I'm going down south. Pisali państwo, adresując minimax@polskieradio.pl, bo ze skrzynki audycji Minimax korzystam, że wybaczają mi państwo, że Tori mówiła, zaśpiewał jej przyjaciel Robert Plant. I nawet tak się państwo zauważyli, że tak przypadkowo się ładnie złożył, prawda? Coraz mniej czasu, ale sporo musimy jeszcze pomieścić dziś. Tori w najbliższą niedzielę wieczorem w Minimaxie. Ta druga część naprawdę o wiele bardziej emocjonalna rozmowy z artystką. A teraz jeszcze, bo w niedzielę prawdopodobnie będziemy o tym więcej rozmawiać, ale tylko powiem, że bilety na MotoFest w Dolinie Charlotte, bo wiem, państwo się tam chcą wybrać. Tam będzie zespół Europe 30 maja i Overdrive, dwa zespoły główne, a 31 Jam i zagrają przynajmniej tak jak u nas tu w studiu niedawno i Molly Hatchet. To w sprawie biletów spotkajmy się w niedzielę. Dolina Charlotte to trzydniowe święto MotoFest. 29 maja się zaczyna, a główne koncerty, bo to będą na łące jakieś koncerty, nie znam szczegółów, a potem 30 i 31 już w amfiteatrze. No i jeszcze jedna wiadomość, ale to zdążę. Zdążę, bo to też niespodzianka, że taki artysta nagle przyjeżdża do nas. 17 maja będzie. Wiedzą państwo kto? Dobrze. Teraz w sprawie Radia Luksemburg. O tak. Pytali mnie państwo, czy ja coś wyszukałem i wyszukałem, tak. Zacznę od dość słynnego nagrania, słynnego sygnału, słynnej audycji. To 30 parę zaledwie sekund, ale będzie słychać lepiej niż 40 lat temu przez fale radiowe. Proszę posłuchać. Pop figures from London with the Tremolos, Tammy Jones, Bob and Earl, Nearman, Stevie Wonder, Not Hot Saw, and Creedence Clearwater Revival. Właśnie o to chodziło. Co Alan Freeman, kogo Alan Freeman zapowiadał? Nieman i No To Co, tak? I Creedence Clearwater Revival. I gdy w tej, to zaledwie półgodzinna audycja i nie wiem, czy ona w ogóle była emitowana kiedykolwiek w eterze Radia Luksemburg, czy ona po prostu w prezencie od Alana Freemana przyszła do Polski, do Studia Rytm i odtwarzaliśmy ją wtedy. Alan Freeman w audycji zapowiedział Creedence Clearwater Revival, gdy utwór się kończył. No to proszę bardzo, co było? That's right, that's the Universal Smash in America and Great Britain tonight on Radio Luxembourg, broadcasting exclusively to Poland their Creedence Clearwater Revival and Proud Mary. All the way from Poland comes Nieman and the Akwareli. Cóż, warta noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż, warty dzień, kiedy zbladł słońca blask. I tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, wołam cię. Przyjdź w taką noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje brzask. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjdź taką. Noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje brzask. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjdź taką noc. A więc proszę cię. He is a star. Duck, he's a star, all right. That was Nieman and the Akwareli, then from the LP Nieman with Come On Such a Night. What a star. To Alan Freeman taką audycję nagrał w studiach londyńskich Radia Luksemburg i przysłał do Polski, do Studia Rytm. Ale w studiu w Radiu Luksemburg, i to 3 lata wcześniej, gościł, bo był wtedy na trasie w Holandii, Belgii, Luksemburgu, był wtedy zespół Niebieskoczarni. I dotarła do nas wiadomość, że wieczorem, tu parę dni wcześniej już ta wiadomość dotarła, że wieczorem w audycji Colina Nicola pojawi się zespół Niebieskoczarni. No, kto mógł, ten nastawił późną nocą radio, no i usłyszał, co następuje. Króciutko. Will you give me your names one after the other, please? Krzysztof Potocki. Janusz Popławski. Wojciech Korda. Radek Głuchowski. Zbyszek Podgajny. I tu słyszeli państwo, bo to tak inaczej brzmiało troszkę, gdy się słuchało oryginalnie z Radia Luksemburg. I zaraz potem nastąpiła ta słynna zapowiedź w piosenki. The Black and Blue. The Black and Blue. Ileż to razy i to taki zniekształcony dźwięk został wtedy nadany w studiu Rytm. Tego nie jestem w stanie dziś pamiętać, ale niejednokrotnie. I jeszcze taki drobiażdżyk, który udało się wtedy nagrać. Pamiętam, że miałem pewne opory wtedy, czy odtwarzać go, bo tam pojawiało się moje nazwisko i to dwukrotnie. No ale minęło 46 lat. Sprawdźmy, jak to wtedy brzmiało. Colin Nicol rozmawia z zespołem Niebieskoczarni. This is a special occasion for us. I think we should have a few words with them. You're called the Black and Blue. You've come to Luxembourg to visit the radio and just see what it is that you've been listening to all these years. We have many, many listeners in your country. I know it. And I think you have a lot of friends there who'll be hearing this broadcast right now, yes? Yeah, yeah. One of our friends, Kaczkowski, say for us that we meet together with your friend. And when we will play here, we meet with your friend and make the records something. Yes, actually, I should explain that Peter Kaczkowski is a disc jockey on Warsaw 1 in Poland, who's a friend of mine. And actually, he more or less sent you along here to see us in Luxembourg, which is quite a surprise. I tak to było wtedy. Ja mam zanotowaną datę 30 października 1967 roku, ale mogę się mylić. Ewentualnie państwo to w jakiś sposób sprostują. No to Janusz Popłaski przed chwilką słyszeli państwo w rozmowie z Colinem Nicolem. No i teraz śmiało mogę odtworzyć utwór artysty, który na pewno wtedy słuchał Radia Luksemburg. I usłyszą to państwo zaraz z muzyki, którą państwu on zaprezentuje. To jest cała płyta, taka troszkę nostalgiczna, ale nie z taką muzyką przyjedzie do Polski na jedyny koncert 17 maja. Oto... A może zresztą sami państwo go rozpoznają. Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. I've flown across every tide, and I've seen lots of pretty girls. Yes, I've got everything I need. I couldn't ask for more, and there's no place I'd rather be. And I just wish that I had never been born. Man of the World, oczywiście rozpoznali państwo, że to Midgeur, to jest album zatytułowany Ten, tam 10 takich pięknych utworów sprzed lat, gdy można powiedzieć, on słuchał Radia Luksemburg. No i co? Nie będzie dzisiaj nic o Peterze Gabrielu, ale podejrzewam, że na pewno w niedzielę, bo to będzie Wigilia przed jego przyjazdem, jego koncertem. Jeszcze raz sięgnę do Crippled Black Phoenix. Proszę mi pozwolić. Utwór nazywa się Blacklight Generator.